Welkom in de tweede uur van Jazz Meeting. Dat was Kamal Williams alias Henry Wu met het nummer Medina. Kamal Williams maakte in 2016 samen met drummer Yusef Days het voor de Britse jazz baanbrekende album Black Focus. En 3 jaar geleden bracht hij zijn eerste eigen album uit, The Return. Nu is er ook Wu Hen. Medina komt van de CD Return uit 2017. Drie muzikanten uit Curaçao, Chris Berry, Randall Kors en Jean-Jacques Rogier met het nummer Serenade. Para con mi guitarra, mitad y nabo un serenata. Mi canción de amor, mitad y orabo una morata. Con claridad y luna, mi que brinda mi deseo. Na mi querido, mi que duna mi amor. Manera ola nanta acariciando contra playa. Mi que duna butur caricia loco di mi alma. Manera estrella nanta duna claridad bonita. Mi que pelus polusa tengo corazón. Ay, mi prenda tende lo que mi tapidi. Regala mi flor precioso tipo alma. Pira compañero tushi de mi vida. Pa nos disfrutar y gozar. Hey, I want check. Let's do this. Hey, let me say your name. Let me see your face. In your presence, I rediscovered myself. The name that's been hidden so long under the pain of oppression and separation. Your ever shining light has been deprived of its glory. The free kindness you gave has been exploited by the same very hand you saved. Africa, where art thou? Thank you. flashed in far and wide. The strength you use to give seems to be far depreciated. In times of trouble, no one wants to associate with you. They stood for their own and kept silent for your pain. Maybe it's your bag that is banned or your unchanging color. Maybe if you were unpredictable, you might have won the race. In your steadfastness, I yield more greatness. In your past achievements, in your past achievements, I echo my wants. Africa, my Africa. Africa, you are on my mind. Africa, you are on my, you are on my mind. I just want you with you, don't you? Africa, you are on my mind. Come with your warriors, Shango, Sankofa, Obatala, Oramiyo. Hey, come, Africa, you are on my mind, yeah. Dat was Margaret van de Julian Lage groep. En Julian Lage is Amerikaanse componist, meestgitarist en hij maakt een combinatie van jazz fusion, vrijheid en standards. Daarvoor Ten of Hearts van het Rembrandts Frerichs trio. Rembrandt Frerichs op piano, op de bas Tony Overwater en op de drums Vincent Planier. Muziek uit West-Afrika, uit Lagos. Ade de Yi met Africa on My Mind van de CD Africanism. En we begonnen met Chris Berry, Rendell Corson en Jean-Jacques Roger. We gaan verder met een jonge trio bestaande uit Cas Jiskot op bas, Sergio Abdul Rahman op de piano en Tim van Emmersloot op de drums. En samen zijn zij de groep Simio. En zij wonnen in 2019 het Prinses Christina concours. Het nummer heet Flat Earth. Thank you. Hello. You good? Yeah. All right. Wow. Yeah. Thank you for coming. This is my first headline in Amsterdam. So, yeah, it's cool to see a lot of people here. All right, we're going to start this off with an old one called Two Sides. Between the stars and the sea, two sides of me. You could never be cruel enough, and I could never ask a thing from trust. The taste was in my mouth and singing a song. What have you become? Where do you belong? Should never be something wrong. You need a new time of your own. And I won't regret, I won't objectify to the former state of play. A queen's road still takes me round that way. In my mind, I'm a rocking sky. Your voice in my stomach. One page, 2 days, 3 lines of one hook. Just one look at this blank book. It's filled with stories of love. What is the meaning of this? My actions, my passion, I'm going about this in a strange fashion. Nah. We made love to find the meaning of. We'll be right back. Dat was Oscar Jerome met Two Sides Live in Amsterdam. Daarvoor Joey Alexander. Hij is nog maar 17 jaar, geboren en getogen op Bali. Woont sinds kort in New York. En hij had zich verheugd op het North Sea Jazz Festival te komen dit jaar. Of afgelopen, nee, eigenlijk afgelopen weekend, ja. Dat ging dus niet door vanwege de corona. Zijn cd is geproduceerd door Jason Klein van Hancock, Schofields en Hargrove. En gemixt door Russell Elevado van onder andere D'Angelo. Het nummer heet Mosaic of Beauty van de cd Warner. Daarvoor Ross McHenry is een Australische fusion bassist. Hij heeft veel geluisterd naar Miles Davis en John Coltrane. Het nummer heet Complicated Us. En begonnen met Simeon met Flat Earth en featuring Rolf Delfos. We zijn alweer aan het laatste nummer van de tweede uur van Jazz Meeting gekomen. We gaan dat doen met Lucas van Merwijk en is Cubop City Big Band. Helaas de La Rumba heet het. Volgend jaar gaan zij het 25-jarige bestaan vieren, want dat ging dus ook niet door dit jaar. De pioniers van Cubop waren Dizzy Gillespie en Mahito en Gianno Pozzo. Laten we genieten van Lucas van Merwijk en his Cubop City Big Band. Tot volgende week woensdag van 7 tot 9. Tot jazz! Hola.